နားတော့ကြိုက်ကိုင်းတော့ပောက်ပင်နိုင်လင်းရဲ့အနန္တရတ္တစัจ java လာရင်ခွေမှဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာသောအနုပညာခြေတပွင့်နားတော့ကြိုက်ကိုင်းတော့ပောက်ပင်ဝတ္ထုဇာညွန်းနဲ့ဦးစည်းညွန်ကြားတင်ဆက်သည်နိုင်လင်းနဲ့တေးသံရှင်တင်တင်ထွေယူလို့ပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားသောနားတော့ပြိုင်ကိုင်းတော့ပောက်ပင ်အာအမေ ဟာဟေးဖုန်ငုံမွေးချုံးစမ်းမမင်းကလေးတယောက်အော်တန်ကြားတယ် ။ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးလေ။သွားကြည့်အောင်။ဟဲ့ကလေးမဘာဖြစ်လို့လဲ ။ဟောဟောမချောင်းချောင်းသားမလူသေးလောင်ကြီးချောင်းသားမလူသေးလောင်ကြီ း။ဟေးဟာဟုတ်တယ်ဟေး။ချောင်းကြီးပြန်အကြမ်းအလောင်းတလောင်းတင်းကြံနေခဲ့တာနဲ့တူတယ်။လမ်းရဲ့တန်ငယ်ချင်းအနားသွားကြည့်အောင်။ပါလေဟေးကျောင်းဟာရဲတွေတော့ရောက်လာကြပြီ ဟောကဲကဲကဲဘေးကိုဖယ်ချပါအောင်ဗျာတို့တို့ဟိုစစ်စေးတရားရှိတာစစ်စေးရအောင်ပဲဗျာ ဟင်ဟာအလောင်းမှာဓာတ်ဒဏ်ရာတွေနေပါလားဆရာကြီ းဒီလူတွေအလောင်းမှာတွေ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကဓမြောင်နဲ့ထိုးရဒဏ်ရာတွေဖြစ်မယ်ကွာ လူသတ်မှုကတော့တေချာသွားပြီဆရာ ဒါပေါ့ လူသတ်သမားဟာဒီလူကိုဓာတ်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာထိုးတက်ပြီးတော့အလောင်းကိုတန်ပိုက်လုံးနဲ့တွဲချီးပြီးဒီငမွေချုံနဲ့မှာပြစ်ချထားတာပဲ ။အေးလူသားသမားကတော့အလောင်းကိုရေပေါ်မပေါ်နိုင်အောင်တံပိုက်လုံးနဲ့တွဲချီပြီးငါးစာကျွေးခဲ့တာပဲကွာ။အဲဒါပေမဲ့အလောင်းကပုတ်ပွားလာတော့အလောင်းနဲ့တွဲချီထားတဲ့တံပိုက်လုံးလည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ဟ င်အဲ့ဒီတော့အလောင်းနဲ့အတူရေပေါ်ပေါ်လာတော့တာပေါ့ ။တရခန့်တကတရခန့်မှာလူသားတရခန့်ဟာပြေးရအခက်ဆုံးပဲကွာ ။ဟင် မပူပန်းနဲ့ကွာ။လူသားသမားဟာဘယ်နည်းနဲ့မှပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။ ဟယ်လိုအမေရှိပါဆရာကျွန်တော်မြောက်ဥလာရဲစခန်းပ ါမြောက်ဥကလာပါစခန်းကလာ ဟုတ်ကဲ့ ငါပါကွာစခန်းမှုပါအ ော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမေရှိပါဆရာ ဟေးအဲ့ဒါမှလူပြောက်တိုင်ထားတာများမရှိဘူးလားကွာ ဟာခမညာလူပြောက်တိုင်တာရှိ ဟဟလာ ဟုတ်ကဲ ့အလုဆမ်းမအောင်ကွာဘာသူလဲကွာ အော်အဖွားကြီးတယောက်ပဲဆရာတိုင်ထားတာတော့တပတ်နီးပါးလောက်ရှိသူ့သားပြောက်သွားတယ ် ခဲ့တော်ကြီ းရှင် ကျွန်တော်နဲ့ရေခဲတိုက်ဆဲကိုလိုက်ခဲ့ပ ါရှင်ကျမရေခဲတိုက်ဆဲကိုဝင်ရမယ ်ဟုတ်တယ ်မလီ လာပါမကြောက်ပါနဲ့ရေခဲတိုက်ဆဲကအလောင်းတလောင်းကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ခေါ်တာပါအ ော်ဟုတ်ကဲ့ ကဲဒီအလောင်းကိုတည်တည်ချာချာကြည့်စမ်း ရှင်ဟေးဒါကျမသားလေးပါပဲရှင်ကြောင်နေတဲ့ကျမသားလေးပါပဲအမလီသားရေဘလို့ဖြစ်တာလဲသားရေဘလို့ဖြစ်တာသား သားလေးခမသားဆိုတာတေချာရဲ့လားဟမ် တေချာပါလေရှင်တေချာပါလေကျမသားမှာကျမသားအစ်စ်ပါဟောဒီညာဘက်လဲမှာဖိုးထားတယ်လေငါယုံလေးနဲ့သူ့မျက်နာပေါ်ကမှဲ့နေကြီးတလုံးကိုကြည့်တာနဲ့လေကျမသားဆိုတာညင်းလို့မရပါဘူးရှင ်ဟုတ်ကဲ့ကဲလာကျွန်တော်တို့ကားနဲ့စခန်းကိုပြန်လိုက်ခဲ့ ဟုတ်ကဲ့ရှင် ကဲဆက်ပြောစမ်းမောင်တော့သားပြောက်သွားပုံလေ းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီညနေ6နာရီလောက်မှာပဲစောစောကပြောခဲ့တဲ့အသားဖြူဖြူလူတယောက်လာခေါ်သွားတာကိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတာပါပဲရှင ်အဲ့ဒီအတော်သားကိုလာခေါ်တဲ့လူရဲ့ပုံပန်းကိုအတော်မြင်ရင်မှတ်မိနိုင်ပါမလားအ င်းမြင်တော့မှတ်မိလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်လူကတော့အသက်30နီးပါးလောက်ရှိပြီကွ။သမင်းကရှည်ရှည်ပဲ ။အတော်သားကဘာလို့လုပ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလူနောက်လိုက်သွားကနီးမှာအတော်ကိုဘာပြောခဲ့သေးတယ်လဲ ။ကျမသားလေးကဇာမင်ဆွဲစည်းထဲမှာအထက်အောင်းနေအယောင်းဝယ်လုပ်ပါတယ ်။ဟွန်း ။သူကအဲ့ဒီလူနောက်လိုက်သွားကနီးမှာပြောခဲ့တာကတော့ ตาตุนเอาไปไล่ตัวเอาไหมมีเฮ้ยตาตุนเอาไปไล่ตัวมาเลยได้ดิลูมีดิลูตุสิมาจีนหม้อมีอาหารอยู่เนี่ยจีนอยู่อาหารอยู่เสร็จแล้วสิได้เด็ดมีอ๋ออ๋อเอ้าไล่จีบเอาลูตัวเบี้ยวเลยอืมอืมอืมเอ็งเอาไปเอ็ดีเอ็ดเท่าอากงลงหูเลี้ยยายยาวไม่รู้เบี้ยวเลยฮัลโหลจีนหม้อมีเอ็งจีนอยู่อาหารอยู่อากงเสร็จแล้วลี้เลี้ยยายเนี่ยจะก็ช่องยามาไม่ยาอีโบ จริงวิกาสีกองยาเดียมีสีกองยาเปลี่ยนยองอีลีเท่าเว่ยมากันยามาฮามีอะถ้าเจ้าเทไรอยู่แล้วเหมือนมีเนาะไรอยู่แล้วเหมือนมีอะอีดาสูเลยตีไปแล้วมูไม่ชอบสีเนี่ยตายทีนี้มาที่สองตัวโอ้เจ้าจะมูอะใส่ชาละมั้งเขาแก่มีอ๋อมีเอ๊ะตามาไปเสร็จต้องทำอะไรสิเดี๋ยวมีอืมมีมาเดียร์เราสิขนาดเราไปทำมาไม่อะเทเรียสิบีข้าเรื่องเวียนเวียมาไม่อะเอ๊ะแกโย ใส่จานเลยเว้ยแล้วบ้ามันอะไรจ้ะแล้วบ้าเดี๋ยวมีเอ๊ะเช่นที่ย้อนยุ่งมาไม่อะอืมแก่ไหมโอ้ทำไมสานี่เนาะเอ๊ะโอ้ตาเมียนเป็นยังไงตัวมีไหมตัวมีเจ้ามาตาลีเสียน่าสงสารเลยอะเนี่ยตัวมีไม่สูเลยตาลีอะเจ้ามาหน้าเลยอะกูจะทิ้งทั่วไปหมดสิเข้าไป แต่ยังไงพี่บอกเลยพี่ลามาหรอเลยเบ็ดอะไรแบบนี้ชิคกี้พายเป็นเส้นสังเกตนะกุ้ยกุ้ยน่าสงสารสูร่าเรียมหัวละฮะตัวแต่ที่จริงเดี๋ยวสูร่ากุ้ยตัวเล็กมันสามีสามตัวเล็กมันกุ้ยมีลูกพยายามห่อให้ได้แบบนี้ใส่ชาดูตัวตาหูตะเคียนลูกตาตมาหูจันทร์รู้มีอย่างพันปีมีหรอกพ่อชูมาเลยกุ้ยลูกตาเขามีลูกตัวตาอัตเตปยันสินลามามาไม่หูกัน อาจารย์ตาลีอะอาจารย์เลยมาเลยคลีเลยว่ากูเองตุ๊กขมยาอเมย์บอกมาอาจารย์ตีจัดเด็กคลีว่าอเมย์ว่าเงยบีไอ้น้องๆมาพิวเวนเนี่ยเนี่ยตาลีมาเลยว่าอาจารย์ตาลีนี่ไอ้ยังเอาไว้ลูกอเมย์ว่าก็ยุ่งใส่เนี่ยตุ๊กยาเด็กก็ตาจะมีอยู่ทั่วเลยได้รู้ยุ่งเหยียดจีได้รู้อ่ะพี่อบาลเลยซาได้รู้สุดละไม่ใช่บาบูกูเองไม่ใช่บาบูเกลี่ยตาลีท้าบารอบยา ที่กะอ่ะตัวตาหูน่าสงสารขอตัวเรื่องกูตัวเมียน่ะเนี่ยมันมีกูแบบยี่จีบะแกอ่ะตัวพี่นี่พี่น้องเนาะโอ้เจ้าสิลูจันทร์รู้เยอะสักงั้นอ่ะขอสุดเลยไล่ล่าเนาะดูใส่ชาพากูใส่ชาใส่ชา ที่ยี่ตุกบ้าเก่ามากเลยยี่ตันตุกด่าเลยทีเดียวเสร็จเลยชูเนี่ยจ้าโอ้ยี่เขาอ่ะตั้งแต่สังขารุพี่นี่ด่ากูเหรอที่เจ้าไม่มีมีอย่างไรพ่อหน้าปอโอ้ท่านนี่ให้เก่ามาหูจะรออะไรมันมวยชาวเนี่ยปอนะเหรอดูตาหนุ่มกี่สาลีอีนี่ป่าจ้าดิเลยแต่ยังขังหูคุณดิสงสารลูกมีอะไรดีหรือเปล่าล่ะท่านน้าว่าเลยเฮ้ยตาขังเนี่ยกองนี้อายุตาตาลีเด้ลูกเอ็นี่ลูกพี่เลยเอ้ยเขาเด้ ไม่เอาจิ้วลูกจุ้ยนี่เด็กเก่านี้เลยอีเต่าซาเลยไม่ชิบูเลยไม่เอาลูกเจ้าลูกจุ้ยนี่เด็กเก่านี้เลยอีเต่าซาเลยไม่ชิบูเลยไม่เอาลูกเจ้าลูกจุ้ยนี่เด็กเก่านี้เลยอีเต่าซาเลยไม่ชิบูเลยไม่เอาลูกเจ้าลูกจุ้ยนี่เด็กเก่านี้เลยอีเต่าซาเลยไม่ชิบูเลยไม่เอาลูกเจ้าลูกจุ้ยนี่เด็กเก่านี้เลยอีเต่าซาเลยไม่ชิบูเลยไม่เอาลูกเจ้าลูกจุ้ยนี่เด็กเก่านี้เลยอีเต่าซาเลยไม่ชิบูเลยไม่เอาลูกเจ้าล biar saya masih ada jauh la. Tim biar mah betul ngah siapa lu tuh itu la. Hey, lu weh hey, lu mulu tan siapa? Tim biar apa hey? Tim biar betul tan siapa? Yang mari pi tua mah boh ha. Cukup dulu, yang tulis apa sih makanan macam? ตาอะไรมูไล่ตากวยติบาตาลิเอติซามาบาพี่หลุมยาติหลอกตองงูเนี่ยล่ะเลยแกๆๆย่อๆๆชูซุเนาะตาเนาะชูซุเนาะคลีอ่ะงูไล่ล่ะกว่าฮ่ากูท้วนหลองเปียนล่ะพี่หุเตกูท้วนเยหุเตกูท้วนตาล่ะนุไตหลุแล้วไม่อยากบ่ไม่มีหน้านี่ดล่ะไม่ติบาบ่ดันเนี่ยกูท้วนเอ๊ะซี้เวหลุยากแกล่ะหิงเอ๊ะซี้ก็รอเวหลุยาบาเลยกว่าดาใบแม้ฮึซี้จี้เลยกว่าตะบลิงงูง้าเสร็จดองไปแกได้ฮะฮึ ซาซยาไม่ใช่อะไรจ้าเรมาผิวโยกากะแลอเมไม่เปลี่ยนไหนมุกกุท้วยเยผิวโรมีราสุตะคุลงดีลงงัดเปียมวยติปีงะแลไม่ถูกอ๋อซีเยตาสีนี่บงถอดอ่ะฮึบ่าวมาล้วยยออติบวะกะทานะปารมีเน่เกลูหริบวะมาอะกุตุรินสะไตจ้องเนียราเนตูบาเยกุท้วยเยโอ้เมงกะแลกวาไม่ใส่นาริชอกต้วยมะนี่ซะมาเน่อติบวะสุดาเมงแลเมียราหมอบ งานเลี้ยงมีอะไรมาบุกันนี่พี่นี่เด็กสู้จูเกาหลีอาลุงฮะจะเอาอยู่เสียสละอย่างนี้กันนี่พี่สาวบ้านเนี่ยเว้ยแต่ใส่หนีตาดีจีเว้ย โอ้ไม่ตีบ่าวกูท้วยเองผิวก็รอผิวรู้นั่นแหละไม่ถูกนายเอาม้วนหนีละฮะไม่มีอะไรปกปูดีกันเนี่ยเชลีหนีตาไม่ละลูก เบี้ยหัวมาเลยไม่มาฮะล็อกกี้ฮะยังไม่รักล็อกกี้มาบุกว่านุ่มอยู่ดับเบิ้ลอาซาบีรอซีเนี่ยกันเนี่ยเควซี่เล็บแป้นเนี่ยเอ้ ตัวคุณนี่นี่เด้กบ้าจี้อะไรเว้ยดีอากาศอะไรมาเบี้ยมอะไรยัดดีนี่ละมั่วหูกบ้าอะไรเว้ยนี่เสียจ้าวละด้วยมาสีเนี่ยกันเนี่ยเล็บแบบยัดดีนี่ละอ๋อเนาะเอ้ยมัวอยู่อะไรเลยจู่ๆจ้องเส้นเนี่ยนี่ยาพี่บอกนี่ละเลยจู่ๆจ้องเส้นเนี่ยอ๋อเด็กแบบแม่นี่ยาพี่นี่ละมั่วเด็กแบบแม่มัวอยู่นี่ละมั่วนี่พี่ละเลยจ้องสีเด้ยาพี่ละเลยจ้องสีเด้เอ้ยดีได้ไหมรู้ได้มาพี่บอกนี่เด้สู้จู่กางยูรีอะไรเว้ Tara Loga Ji Dwema Shijia De Teshi Teme Aloha Jau Me Bhyambara Phyachyaan Phyanira Bhaata Khoo Ma Ma Shii Raso Phyuro Sinyerwe Nani Ra Halewe Tu Lulu Sinyerwe Jau Paala Lu Mhau Bupo No Kutong Jau Paala Ra Garo Houte Dabi Me Eri Jau Nga Shishi Uwe Jau Mo Bhamya Le Yen Do Sinyerwe Jau Ngu Yen Si La Yen Padu Ma Biu Mimi Mu Eh Dire Bo Bido Jai Jai Bhamya Jau Sha La Yen Mimiwari, ngamiwari ye, nyan piemu ga saan. Mimuya yegu bianjiro, senyata miwa nabaga papwa gera. How deli? Eh, ngamuere miyo bianjiro, ngamiga durubai ima wisho, durubai ima tamincheare, siga maji. Apego bianjiro mla. Apejiro, piudala, medala, mekura inga. Direti ngapi, badusura ngagu, jopiam babu. Adilu, bianjame osa mere miwari ga mui kwa nare, dulu tatami nyuriha. Sibbi ki yeme na inga ngay dhkulu. Toro ne na nama tu na ino hubo kwa. Kee siya ye? Luta muka ro te lon sa ya la diya. Ha, so zama o kwa. Eh, tiya khan pye na inbwe siya lutiya gu. Chano ru tui tha. Ha la. Eh, tiya khan da cha mo gu siya ye. ดีเหมี่ยวอกลาบาเนี่ยเอ้โหเป็ดหมู่จูหลုံวูเดลูซูซีนเวินเทะกะล่ะอ้ามอมๆๆหูเสียเอ้อเจ้าพ้าหมู่ขึ้นนี่ล่ะบ่บะลุบะลุดีโลเสียเอ้อะเข็มผิดเนี่ยกะมะติงงาเสียดุติยอกกูตุ้ยไล่เดเกนตะมาดิกะเปียวปะโลติเกยอ่ะเอ้เอ้ดิลูนาเมกะท้วนป่ายเนี่ยท้วนป่ายอืมอะเข็มผิดเนี่ยกะท้วนป่ายหางะมุ่ยฉ้องเบกะตะหยอกแท้ตက်ล่ะล่ะตุ้ยโล เกณฑ์มาริกาเมจิเดเลยเมจิเหรอเกณฑ์มาริกาเมรอท้วนป่ายงาผ่างาเปลี่ยนลาดาบ้าโหลပြောเลยเสียฮะดาบิเมดีลูหาคาไรงาพั้งเลยพั้นถ่าไม่ရှိဘူးလို့စုံစမ်းသိခဲ့ရတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့မသိငါစရာကောင်းတာကအကျိုးဆက်မအောင်ท้วนป่ายช้องเนี่ยก็ตက်ละเดအချိန်ကညနှစ်ချက်တီးလောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်။ခက်နေတာကဒီတရားခန်းလို့ယူဆထားတယ်ท้วนป่ายหาเลยပဲရက်ွက်ထဲမှာကအင်မတန်းကိုယူသားတည်ကြည်တယ်လူကောင်းတယောက်လို့ ลูกกองพี่ลูกโซพี่ตัดเสียงตัดมาบ่แกบ้ามาลงมานี่แหละท้องป่ายงูไม่เต็งงาหมู่เนี่ยซွဲแกกว่าเฮ้ยแกบ่รู้แล้วกูท้องป่ายนี่ ขมยาผ่องเนี่ยไปบ่ซ้องเป็ดปีบ่ล่ะบ่าผ่องเนี่ยไปมาเลยเปียจุตัดตามาบ่ฮู้ดาบลูลุผ่องเนี่ยไปมาเลยขมยารู้เปล่าได้หมองมิ้วกูตัดผู้นี่นี่ตาตาจุ๊กเนี่ยตูเนี่ยตีแล้วไม่ดีบ้ามาเลยบ่ได้อูซินๆซาๆเปล่าบ่กูท้องไปอคินผิดแต่ญากะขมยาก็ไม่ช่องเนี่ยกูบ่าตั้วลุดาเปียงาพั้นตั้วดาบ่าลุเปียนี่บ่าไอ้นี่งาพั้นน่ะกูอถอกท้าปะบ่าสู่รอขมยาบ่าเป็ดเลย ก็ทั้งไปจันทร์รู้ว่าสีนั้นเนี่ยเปลี่ยนนี่แหละเนาะขณะเอเอสีนี้เนี่ยมันกางงานมาท้องจะปีขณะด้วยลุยลุยจังมุดเสร็จตายเสร็จตายจังจันทร์รู้นี่เนี่ยกูยิ้มไปเลยเอ๊ะขณะเลี้ยงเนี่ยพ่อมาแล้วทุ่มมาหมดมุดบอกอ๋องสุดละก็จันทร์รู้นี่เนี่ยมันกูตีมาลุกไปลุยยามาเก๊ขณะเส้นทางบ่เปล่า แกเสียอีมองมิวเย่ไม่รู้ยังไงบีไอ้เราลงงานซะจ้าเอ๋เลยยังไงเลยสาวไม่ก็แกลาลาลาด้วยจันทร์รู้ด้วยกูชกขันเนี่ยเดียกันเลยอาลงกูตั้งสิบีอยู่เปล่าเนาะอาตัวก็เอริตั้งสิบีเดียกันเลยเดี๋ยวมาอาตัวฟ้ากูขอตัวเลยดูป้ามาป้ากูเปลี่ยวไปเนาะเขาบ้าไม่รู้เลยควายยิ่ง ขมยาตาหมองยูกูเทยองแม่สุบีลาขอตัวเลยลูกูขมยาเนี่ยไม่มีบ้างลูเมียเนาะไม่มีไหนมาเลยกูเกล้าเฮ้ยชาวขันเนี่ยเดียขันเนี่ยกงลงที่แม่กูเลี้ยบีมัดใจยาจังกว่าเฮ้ยกูรู้ดีกันอ๋อเขาลุกขันนี่แกล่ะท่าท่าท่ามาเตียงอาหมูเนี่ยสวยขันท่าเลยลูเลยเว้ยอาจารย์ แกดูจีใช่เอ็ดดี้มัดใจยันนี่เด็ดเท่ามาดูจีตากูลาขอตัวเลยดูป้ามาป้าสุราตีดีช้าช้าจีจังเอาฮ่าฮ่าฮ่าจ้วยบีจ้วยบีเฮาเอ็งยี่เบียนเนี่ยรู้ไหม เป็นอะไรเฮาหน้าเป็นเนี่ยจอมายันนี่เด็ดผสมมาจากสิเอ็งยี่เบียนเนี่ยรู้ป่ะอืมก็ท้องไป ยาสูบไปกี่มือหรือเปล่าผมไปสิ่งที่มันจะว่าเนี่ยเปล่าขมยาหมู่ปองจันทร์รู้จูซาบีบ้างเอ๊ะขมยาก็ตาพี่เจ้ากงเสียงว่ามันตั้งเพียงเจ็บปีบ้างก็มาวิสกันมุ่ยก็มาวิจันทร์อาลงูมันตั้งเพื่อนเบียวเบียวอารมณ์ แต่แกรอดีลูดามูปอบ้าลายอะไรฮะเดียกันสิกะจันทร์มาหกบูบีอะแต่ชาติเดียกันนี่ชีดีเลยฮึฮัลโหลก็ทำไมถ้าด้าสูจันทร์รู้ก็เปล่าเลยแต่ชาติเดียกันนี่กูขมยากูเลยหิ้งเปียกพอทุบไปไหนขมยาสู้อะไรติดตัวมาเว้ยถ้าด้าสูขมยาจุ่มหูป่วยอยู่เนี่ยมาเก่าแต่ยังดีลุยยังจังรุดตัวไหน จันโอจันโอมันลุ้นไหนเนาะว่าอุ้งสังขามุ่ยจันโอมันลุ้นไหนเนาะว่าอุ้งสังขามุ่ยพาพี่ลุ้นเลยสิโรดีลูดามุปอบ้าอ่อนลูกเด็กเดียกันสิกะดีลูดามุมาพี่พี่อ่อนลูกเด็กเดียกันสิดีกะยงเดียนลูไม่ยากเลยเดียกันนี่พี่นี่รู้เปล่ายงเดียนลูไม่ยากเลยเดียกันยิ่งขมยาพี่ว่าแบบจ้าวโรเลยจ้าเดียกันมันพี่สิได้เลยจ้า เอ้ยพี่สิเดียกันโอ้พาพี่ลุยยุ่งไม่ได้เนี่ยมาเลยแกว่าลีสักคำว่าจันโอพี่เจ้าของเสียงเปลี่ยนไปหรอไหมเอริจ่ายเดียกันสิเดียหายุ่งเดียบีท้องชาบีลุไม่ยาวลาสุราสักคำว่ากูไรตีลาบาลีไม่ลีแกจ้าสูเลยเปลี่ยนไปกูท้องไปเนี่ยตีสัตว์ดังกูจันโอรู้ น้าท้องเสียงอะไรพี่บงอ่ะดีรู้ป่ะจันโอฮะเสียดแทนที่เจ้าหนีเกี่ยวเรื่องลูกเดียวป่ะจันโอมาพี่โยมีโยมีว่านับบาลูไม่ใช่หรอป่ะมีฮะเจ้าอย่างบีจันโอจ้องท่าบีกันชาวอะไรจันโอเสียดแทนยอดเด็ดใช่ไหมเว้ยมีฮะโยกัดคู่เนี่ยส่งตัวกันชาวอะไรเนี่ย เอ้ยอะไรมาเว้ยแต่กองจวบมีกันอ่ะมวยพากย์เลยจันโอฮาเลยเว้ยจังเสร็จมาเต้นให้หนูบ่าวกองจวบว่าเนี่ยเว้ยกูรู้กูชอบมีทำไมเสียสาเกียร์เลยเบียวบ่าวเราแต่เนี่ยกูท้องไปเนี่ยพี่ก้าวจันโอพี่ประตูไปว่าสุราจันโอลงว่ามันติดอยู่มามามีฮะ အဖေအကြောင်းမေးလိုက်တိုင်းမျက်နှာပြက်ပြက်သွားပါလေမင်းနဲ့အဖေဘာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျအဲဒါပေမဲ့အမေကြည့်ရတာအဖေအပေါ်မှာစိတ်နာနေတယ်လို့ပဲပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်လူမန်းသီးရဆအရွယ်ကစပြီးအမေတစ်ခုသားတစ်ခုဘဝနေပဲလမ်းပြီးမှအကျော်ရောင်းစားရင်ကြီးပင်းခဲ့ရတာပါပဲအဲအမေတည်ပြီး6နှစ်လောက်အကြာကျွန်တော်အသက်25နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ဟာဖြူဖြူဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်ငွေကြေးမပြည့်မစုံနဲ့အိမ်အောင်ပြုခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဖြူဖြူတို့ရဲ့အိမ်အောင်ကြီးဟာစကတည်းကရင်တကိုဆိုသလိုပဲ ကိုထွန်းရေကိုထွန် းဟေ းအမေတို့အိမ်ကိုဖြူရောက်ခဲ့ပြီးပြီ ဟေးဟုတ်လား ဟုတ်တယ ်အချင်းนี่ဘယ်လိုလဲဖြူ မပြေလဲခဲ့ပါဘူးကိုထွန်းရေအမေတို့မှာကလည်းအဖေလာကလေးက200ကျော်ရပါတယ်ယုံကဟိုအတွက်ဖြတ်ဒီအတွက်ဖြတ်နဲ့ဒီကြားတဲ့အိမ်လာကလည်းပေးရဆိုတော့ဖြူတို့ကိုချီးဖို့ပတ်စံဖို့ရှိဖို့ဆိုတာအမလေးဝေလာဝေးရောပေါ့ကိုထွန်းရေ ဟေးကွာတို့လင်မယားမှာစားเสียရမရှိလို့တာဖြူမိပါတဲ့အိမ်ကိုပတ်စံအချီခိုင်းလိုက်ရတာရင်နှစ်သူကောက်ရိုးဆွဲတဲ့ကိန်းဆိုင်မှာပဲဆိုတာတော့ငါထင်ထားတာပဲ ကျောင်းပညာကတပိုင်းတစနှစ်ဖက်မိပါကလက်လုတ်လက်စားချစ်တတ်တဲ့လူသားရဲ့နှလုံးသားတန်ရောစင်ကြိုးကိုဖြတ်မရလို့သာကိုထွန်းနဲ့ဖြူတို့လက်ထပ်လိုက်ကြရတာတကယ်တမ်းကြတော့နှခမ်းပဲချင်းမိမှုရတဲ့ဘဝဟာတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတာပဲနော်နော်ကိုထွန်း ခက်တာကလားကွာလူမှန်ရင်တော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်ရင်အိမ်တော်ပြုတ်ကြမှာပဲပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်လေ ပညာစုံမှအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးထမင်းစားလောက်တဲ့အဆင့်အထိပညာသင်မယ်စိတ်ကူးတော့လေကြောတော့နောက်ခံမိပါကူကစားစရာနိုင်နိုင်ဘဝဆိုတော့ဘယ်မှာလာပြီးပညာစုံနိုင်ပါတော့မလဲ ဟုတ်တယ်နော်ကိုထွန် းပညာမရှိရင်ဥစ္စာရှိဖြစ်တာပဲဆိုပြီးဥစ္စာအားကိုးပြန်တော့ဆင်းရဲသားမျိုးဆက်ကပြန်ပွားလာတဲ့ဆင်းရဲသားသားသမီးပေးမလာအရင်နည်းရှိနိုင်ပါမလဲ ။ အသက်ဒီတာပထမအရွယ်ကုန်လို့ဒုတိယအရွယ်ဝင်လာတယ်။အရင်အနည်းကမရှိပညာကမတက်နဲ့ဒီလိုမပြည့်စုံလို့ဒါအိမ်တော်မပြုစရန်ဆိုရင်လေပရေတွန့်ပြီးတေတဲ့အထိအိမ်တော်ပြုရမှာမဟုတ်တော့ဘူး ။ကဲမနေနိုင်လို့ပြုလိုက်ကြတော့ကော ။ငါပြီးရင်ငရင်ပဲပေါ့ ။ဟောဟောဒီမှာတိုက်ကပူလာပြီ ။မီးတွေမီးတွေမီးတွေသာသမီယရနာသာသမီယရနာနဲ့ရှိတဲ့မိဘကမွေးရင်ယရနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။အေးဆင်းရဲသားမိဘကမွေးလို့ကတော့လားမိဘွားမိဘွားမှာတအိမ်ပြီးတအိမ်ပြာကြအောင်လောင်းမဲ့မိမျို းကျမတို့လိုအိမ်တော်မှာခလေးမွေးလို့ကတော့လား ဟိုကြောပြာစုပေါ့ဟာ ကိုတို့ကကြောရမယ ်လူသားတချို့ဘဝလားရှောင်းလမ်းမို့မပြောင်းတန်းကျန်တဲ့ခက်ချင်မှန်ပြင်းပြီးကိုယ်ဤနေရာလမ်းစိတ်ကံသူမှသွားရမူလိုက်ရတယ်စီရဲရင်းနဲ့လွတ်လာတယ်ဒီလူသားဘဝตายမှုပေမလေตายาหมู่เป็นมาเลยสู้เปล่าเว ဒီနေ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဟင ်အုံနာကပေးပြီး15ကျောက်တော့ကျန်တော့ပေါ့သားရေ ဟုတ်လားခရီ းသားလေး သားသားဘူးဘာမို့ပါလဲ ဩသားငယ်ကတော့လှုပ်ပြီဖေဖေအိမ်ပြန်လာလိုက်နေတိုင်းနေတိုင်းဘယ်မုံဝယ်လာနိုင်မှမလဲသားရေ ဖေဖေကလည်းဘာဖြစ်လို့မွေးခဲ့ရတာလဲ ဟဲ့ဟဲ့သားလူလေးတို့ဟမလေးမင်းဖေကပတ်စံနေတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးသားတို့ရဲ့နေတဲ့ခါနေတယ်ညတဲ့ခါညတယ်ကဲသားတို့တွေစားတောက်နေုံနဲ့ပြီးတာမှမဟုတ်တာသားရေကျောင်းစီရိတ်ဖို့ဝတ်စားဖို့ကလည်းရှိသေးတယ်သားတို့ရဲ့ ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ 该说那么久这不靠开来说 好得多多也好得 这样啊 这样啊这么么恭喜你路呗 爸嘞爸也爱路了爱人来爱我嘞原来的路比我你的家比路撒下来吧现在大家过个原来的现在大家一在马路上嘞可能我也不是你不家不一这卡拉过来人嘞可能却不哦那这卡拉过来那可能没有路过的我嘞表三妈表，你哥问不能拉稀不嘞？ 哦，那拉东拉到稀皮吃哪嘞？这妈嘞，啥俺们稀不吃米包你给他找找耶？阿公阿弟家弟阿路， 哎宝哎，这拉妈着爸妈不问嘞？来在找找母辈的可嘞？妈娘嘞妈呀最美 哦！这妈找找户口了，白俺们都没好补。 嘿，那边。 可你这下背部，我没见到不找找耶，没没见到不，是的，可你都要当嘛，就要奶奶耶，老太太太没了，哼，我这人我比我人高，我没事了。大将白天可你我这下背部找找我可话的阿信， 嘿，你要家个工具完了啦， 都完了，哎，没事的，怪没见的路啥耶，都没掉路啊嘛。 哎，大平，你这个俺这已经被。 哦，你带个伢子了没修？ 要， 他一天没那天来，你管的。 嘿，太哦，没修了，你带弄啥来哈？我 哦，地上来没修了，再查查着耶。 高一， 古春白，古春白， 人 家没嘛，都是都没钱的嘛，木来多路的。 嗯， 哎呀，苦，因我来开弯路，别人家路也嘛来路。 咦，好了。啊，都夸我呗，不露面皮呀！扒皮呀嘛嘞呗，看伢们嘛不自然尴尬没？他立在桌头也立起来，就，恁扒皮路可立皮吃皮呀嘞？ 哦，追嘛么追恁那嘞骨头耶？ 他说嘞哪里的砖呢？是要问你扒的骨，就将表皮露薄过，啥么那呗？别是让我留给我看比留给你买的嘞。没好吧我这老来也你来我都都搞个把皮肉皮皮压来的嘞。如今在八段也不能留了。如今在地奶奶说的都没地方了。 哦都个阿爹留个阿爷陪你们来呀他留嘛天杀嘛哦。 给他说不能留家门个外。外 呀 我没嘛我谁用电搞没听呢 谁用电可你贴钱红呢多多哟看人家没嘛没皮皮哟汤家嘛对呀。 咦啊别的那外挂。我外他是不是录音搞我们的表什么挂见什么就当这里边来到了没有就就 爸妈对面的呢啊变谁干嘛就将表表阿比顾比着。 嗯变谁干嘛谁问你干哟下次目的把你皮袄面。 哦都多个不三样人。今天你在流程上里呗 给老婆这里面你比较漂亮的里面你嘿 好的好的 譬如才干我估计没忘过谁干不讲 你在呀谁干说路好哪里个到达亏不留也谁干呗别样嘛呗干了来把掌 给爸妈不问你那个毛爷没买过，对来蹲他比，谁来抽他比？苦不要一点啥子过来？他卡带眼，雷龙的瑞，雷龙的瑞，明天他卡，你来他卡，明天你他卡，哎呀，我他卡带。 好，记住啊，我找他。好好，就 是。 本来你的嘞，得打赢啦。 得打完了，过场赢。 好，找他。我师傅不老家娃的来看呀。 嗯，阿龙猫，这样谢谢家。 呀这样是谁家的 后者的 哈我们要弄了找到耶 จนรู้ว่าเสียได้หรือเปล่าเสียได้หมดเลยเนี่ยจ้าจ้าเนี่ยเตะเสียเสียไปตรงเลยค่ะที่สุดเนาะท่องเสียเราตรงเลยมาบ่ถ้าปกติได้กี่สามบุคลิปเตะชาเลยสุดาลูเต็มบ้าพี่ตัวนี้เนี่ยสุดาน่าเลยละก่อนอ๋อที่รู้ละฮึแกกระไรยากระดองตัวกว่าไม่ใส่กาวถ้าแกเอาไงงาใส่กาวอยู่ตัวงาเอาหน้าเอ็มมา งาก็ลุกไล่เดือดลุกเยอะเข้าไปงาใส่กาโก้เอาหน้าสิวเปลี่ยนอะไรใส่กาด้วยงาเดินทางเลยสบายเงินเนี่ยเปลี่ยนต้องอะไรกูเนาะใส่กาใส่กาไปเลยตามอยู่ในดูไปเนี่ยนิวยาเวสเวเลียตะคูทองตะร้องนาขวดเทกะทำเป็นคุยลุกซาเลยสุดาบ้ากว่าไม่บาสกาเดือดอะไรกว่าเอ๋บ้าเลยแทบเบียวเบียวมาลาเจ้าได้ฮะเฮ้ยก็กูไม่สิกาเดียสิเจ้าเนี่ยสุดากาเลยอันละกาเจ้าหน้ามือหูกว่าทูซีซาซีเนี่ย ตัวตุ้มเบียร์เลยด้วยจ้าดิ้งหูเต้าหน้าตัวนั้นมาตัวบุญเนี่ยเสียบุกันนุ่งสีตียาบ่เบียร์ขมิ้นมาดีละจ้าเนี่ยซันตะข่าวเผยตัวทำอะไรกว่าโอ้เจ้าดูเบียร์ลูกเจ้าไม่มาโยกะบ่ายโยกะสุดาขมิ้นตีบิดาเบ้ตาคุณเนี่ยเจ้าเนี่ยหูเท่าดีเท่าลูกบีตัวบังเชนาลีด้วยเนี่ยกู้ใจเดียวอยู่อะไรบ้าเบียร์ฮะปีนี้เดินเหรอยินดีบ่ไม่เท่าไม่ได้ดูหน้ากว่าเอ๊ะบ้าปีนี้เดินสิเฮ้ยเฮ้ยซ่าฮ่าฮ่ ไอ้เราไม่ตีนี่ไม่มีมาเกษาอู้ไอ้ที่ตะมาวายมาซีกันอู้ตั้วปะลาบ่ดิโหตั้วโลไม่ผิดแต่เกษาหมดโลขะมะซีกันอู้ลาแก่ดาบ่เปียงาซีกันอู้ลาเยงาจีนะอ๋อไปอ่ะมาบ่กว่าโหขะมะกูงวยมะล้นอาจีบาเด้เฮ้ๆๆดีมางวยมะโลจีนะเสี่ยวเตี่ยวมาไม่ชีอู้กว่าซะบีซีจ้องตึกกระเดะอ่ะต่ายเนี่ยก้าเนี่ยชั้นๆตาตาหนีจีนโลซีปัญญาเตนเนี่ยก้าวนี่เวลูตาเรอะแต่เกดินเยรุ จีเลเซมบีจีเลกะลูกนี่แหจ้ํามาหิ่นๆเยรุโซเรยีเวชิดนี่เนี่ยซีจ้องตึกเดกองตะคองมาไม่ชีกว่าแม่ตาชีหยอมมาตะช่องมาตะหยอกบ่ปอกดิเว้ยเพิ่นกดด้วยกดด้วยเอ๊ะหยอกงวยเนี่ยอ๋ออีจีซูเวงกบอ่ะอุ่นนาก็ต้องหมาไล่เด้หึตะเกลุกูท้นไสก้าเปลี่ยนเน่แม่ซูยินนี่อืมคนเนี่ยอึ้งสบอเปลี่ยนเต็มมาอ่ะอ๋อเอ้ไม่ตินนายเห็นเนาะตะชาตินนายเนี่ยดูไสก้าไปมาเว้ยอืมตีปี้ตาบากว่า များများချမ်းသာတဲ့လူကနည်းနည်းပြည်လေတဲ့လူပေါ်မှာဂုတ်သွေးစုံမယ်နည်းနည်းပြည်လေတဲ့လူကဆင်းရဲသားတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်မယ်ကဲရော့တော့တာခမည်းအတွက်180အေးမင်းတို့သွားနိုင်ပြီကွာနေစမ်းမအောင်ပဲစေးဖို့ကလည်း180ကြီးများတောင်းမှာမများဘူးလားကိုထွန်းမင်းမနေပါနဲ့ကပါရလောကမှာကတရောင်းသားကအများသားကွာတချင်းဆိုတတ်တဲ့လူကတချင်းဆိုပြီးတောင်းမယ်အေး ก้าแต่ลูกก้าตองเมซ้าเสียหนีเสียไม่ใช่แหลมเบิกตะรองซ้าก็คว่บปะบีตองเนเอตะรองซ้าระกะตะรองซ้าเเละมางัดจี้อะจองก็ดีซีกันก็ด็อกเตอร์คุยบลูโซเเละนะแจกไก่ตองเนตะรองซ้าเเละกว่ะเฮ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ go to Mbuko Ngu to Pedro. Ngoi, Piu let Pedro me Mbuko Ngu tengwa. Ha, ho gai. Okay. Maybe like an option. Sagaam jo ne, morning. Lu mama Piu ni de ngami ma gu lo ana wale gua. Tabi me, mahu daro Piu ama be. Toro kwa cha le siya wen gua. Talao Piu ni de cha, yubi yong yulai di ame. Hei gong, ni le. Ma le gu gu ya. Me dwe me me gane ma. Si ni ra be ha. Nga be gane ya san jo gu. Apilu lu tau ni ya ra le gua. Ha, nga ma mo la be gua gu ya. Nga le mo a u gua. Pe gua to to to lo ya. Abi, hoi ma gu gu. Chino lu san jo be me da bu le. Hei gong ni. Ba pi ni cha la le ya minu. Pi. Pi ta la tu dwe san jo du gong tau bi. Chino be gane ya san jo du. Lu tau ni re ya. กุทุนเอ๋กุทุนเอ๋เอ๋จูเสี่ยวๆดิซัมยุกตวยจม้าไม่ตอกตอบาวคลีฤดูเวเวตไล่ซ้ํามากุทุนเอ๋โอ้ชุ่ตั่วปี้ทาได้ซัมยุกกูชุต้อมมาบ่อืมชุกก็หนีก้องน่ะแลหมอกูอ้าชิอ๋องตอกไล่ซ้ํามาชุเอ๋อ๋อคลีฤดูมันไม่ว่าล่ะเวกุทุนเอ๋ย่อบาตารูเวตไล่ซ้ํามาอืมๆๆไสกาเปลี่ยนเนมู ဘုံနာကိုသဘောပြန်တင်မှဖြစ်တော့မယ်ဒီတိုင်းနာဆက်သွားနေတအိမ်လုံးအူချောက်ပြီးအသက်ထွက်ရတော့မယ်ဟာခက်တာပဲဘုံနာစီသဘောပြန်တင်မှုပတ်စံကလေးဘယ်ကရှာမှမသိဘူးရတော့ရှိမရတော့ရှိတာဂီတာကမျိုးတွေစီပတ်စံသွားချေးဦးမှာမယ် ငါပါဟောကိုထွန်းအချိန်မတော်ကြီးအဲ့ဒါဘယ်ကပြန်လာတာလဲတာဂိတာကပြန်လာတာကွဒို့အမဝန်းဝဲတွေစီသွားပြီးပတ်စံချီးတာလေဘယ်နဲ့လဲပြေလဲခဲ့လားမရပါဘူးကွာငါ့ကိုပတ်စံချီးရင်ပြန်ဆန့်နိုင်တဲ့ရည်ချင်းမရှိဘူးလို့သူတို့ထင်ထားတယ်နဲ့တူပါတယ်ဟင်အကျိုးအကြောင်းပြောပြီးတနာလောက်ကိုပြတာတောင်မှထုတ်မချီးရဘူးကွာအပြန်လန်းစိတ်တောင်မှမကောင်းတဲ့လို့နှစ်ချက်ထုတ်ပေးလိုက်တာ ဆွေမျိုးတွေကပါဇက်ကတော့ချိုးတယ်ဟေလက်တွေ့ကြတော့လက်ကမပါချဘူးကဒီလိုပါပဲဗျာဆွေမျိုးဆိုတာကတော့ကို့မှာပြေလဲရင်ဧည့်တယ်လို့ဒီလာစားကြမယ်ပလီပလာနဲ့ညာစားကြမယ်ဟင်ကို့မှာမပြေလဲရင်တော့မအားကျင်အောင်စောင်းအလုံများကျင်အောင်စောင်းပြီးဝေးဝေးကရှောင်ကြမယ်လမ်းတွေ့ရင်တောင်မှမင်းမြောင်ဆောင်ကြမှာပဲဒါဆွေမျိုးတွေရဲ့ရုပ်ရည်ရင်းမှုပဲလေဟောငါပါ ငါအုံနာနဲ့တွေ့သေးလားကွာတွေ့ုံပဲကမလဲဗျာခဏစိုက်ကကိုကျော်တင်းကိုပေးလိုက်ပြီတဲ့ဗာကျော်တင်းကိုပေးလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဟာကျော်တင်းကဝတ်သားထူထူရောင်းနေတာမို့လားအရင်ကရောင်းတာဟုတ်တယ်အခုတော့ဝတ်သားထူထူရောင်းတဲ့လူတွေကများလာလို့ရောင်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးစိုက်ကပြန်နေနေပြီလေအာသူကသူနင်းနေနေမနင်းနေနေကွာငါစိုက်ကကိုဒီလိုပေးနေလို့ပဲရမလဲကွာငါကစိုက်ကလက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာနေဦး อ่าขมญาเนี่ยจนเปลี่ยนอยู่มาบ่เปียจนเลยไปสบอเปลี่ยนนี่มุงงวยเปลี่ยนช่างนี่ล่ะเว้ยงาเลยแม่งกูซ่องน่ะเว้ยแม่มลาราเนี่ยจ่อติ้งอ่ะสบอ300อ่ะตินลูกจ่อติ้งกูงาไสก้าไปเลยอ่ะล่ะบ่ฮะดีลูกไปลูกไปผิดมะเลยจนสบอเปลี่ยนติ้มไสก้ากูจนเอาเปลี่ยนไปถ้าสู้ยินสบองวยเลียอยู่แกดิบ่าจ่อติ้งสีก็ไสก้าไม่เปลี่ยนไปมาบ่สบองวยเลียฮะล่ะเอ้ห่อเดะเลยกว่าเลีย เป็นเรื่องเลียเลยอ่ะต้องอย่างเช่นดูดูส่วนงานนี่เนี่ยจอดิสิกาใส่กับเปลี่ยนจังหวะอะไรเข้าใจใช่ไหมบอกว่าเลียสูรอจังจะลูกกองนี่ได้บ่ที่กองเลียเลียเราจะเนี่ยมันเทมาบุอีเลียบีอ่ะถ้าสูรเลียบีอ่ะล่ะถ้าสูรเองจุดเตี้ยนี่เอ็ดมาสบอเลียล่าเต็มใส่กับเปลี่ยนไปเข้าล่ะอืมสูบีโนโอเคยังมาบอกว่า งั้นล่ะมาเลยเลี้ยงเราไหมคู่อ่ะแต่มาเนี่ยงามจวนจีนดีดอกงูเลี้ยยาติยอยกูเลี้ยงอยู่มาพิมพ์เก๋เจ้าว่าตะเก็บเจ้าล่ะกูจีอารมณ์จีนเป็นเนี่ยจีนเสียจีเป็นเนาะอ๋อเข้าบ้านเลยเจ้าหนี้กว่าเมียงานเลยจีนเป็นงานงานเลยอืม เมนูลูกเทียงยองในลูกเรือด้วยเปลี่ยนยองยินตีจ้าบ่เทวมีมากว่าถ้าจะเอาเบี้ยนี่ล่ะถ้าสูขนาดนี้เนาะกูจะเอาเส้นตีเลยอือเส้นตีบีดานี่เทเรื่องกูจะเอาไม่กว่าท่าบีจะเอาไล่เข้มไปเนี่ยเออเฮ้ยเมนูงานอะไรไล่เข้มตั้งล่ะ ยะโอเคเทียงยินประสานเรียบว่าตะขาได้อยู่บีงานเอาไล่เข้มเนาะโฮโฮโอเคกู ไอ้ที่รู้เนี่ยเทเรียมาสูบีหมองมิวกูจะเนาะย้าขอตัวไปเลยอ๋อหมดละหมองมิวกูย้าขอลาตรงนั้นเราตู้กูตัดเมลูยี่ว่าเจ้ามาชิวอุ้มมาบ้างอืมเอ็นทำไมตู้กูลูกเปียดเนี่ยขอลาบีตู้ไอ้เทมาป้าลาเร่งวยเลียกูลูกอีบุจะเนาะส่งเพียร์ทาวาเร่เอ็นเลยเชนีก็มาบีจะเนาะพี่บงอ่ะยกเตี้ยมวยวาลาเรีย Jono ne mau mew, niak kunanai lau ma, kalan bi turu dua show ni ro, biong ne muiya cahai bayo, muiya ro mau mew ga. Muri juga lari juga. Iya, lah. Jono mah tiba. Hala, tiada cang niat tu saunya apa pun. Iya kau ni. Jire muka le tak mau wah. Lagu. Jono biu kaya. Lah, tu pergi jauh ya. Ii. Tiada de cang niat tu. Muka kau kau lomih nama pun ya. Ii. Ii. Tiada itu. Tu galai ngau. Kafe thara. Tu itu kan mulia. Luma, luar itu lubi lubi. Ya mama, lupa dah ni aro jauh lagi. Ngapa lalu yang kau mana? Si sesiapa ni? Luni ya kau dia jauh dong. Di lo lupa dah ni a mama. Tu si gang wei wei, ngam lalu yang, ya mama udah. Oh, macam tu bahu. Di nali mana lupa ni dah? Di cadek udah naik tu tapi, mui dia udah dua mama. Padu mian amal. Ngah kaya mana mian bala lah. Tu mesti siapa? Mui lihat dulu lah. Tu kita ya mah. Tergero, tu neng ah, yang dulu emoh. Tu le ngah mau neng. Tanah dah, tanah ni dulu be. Oh, tu iye deh. Ngah dah tu mili. Ngah biar ni deh. Ngah mida tu iye ka. Po iye jiwa deh. Tui ni caj. Kena. ขมยามาลูกมาอ่ายีเร่กาลามีอย่างนี้ตู้เพื่อบีกาลามีกูเล่นชามาเลยเก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้เก้ चनो हाँ ऐडी लोगे माउमियों को कालन भी मा पीठाये ने लेट लोयन लेट हो चिराउ लोयन चिराउ ठोने ठाने अच्छे पाउंड तो रो म्यां म्यां ठोमी द्वारे व्या निज़मा को ठोम पाएगा पापिलो माउमियों को ऐडलो म्यां जी ठाने ठोवर हाँ मैं ठोलो मैं पिपुले व्या तू का योंग का निरागु के सेसा माउमिया नाउटो नाउटो चनोले माउमियों लांगु छोने स्वेत तू ऐ ठेगा मुई ले आ जुबी ऐ बियां द्वारा में ऐ बियां भी ऐ माशीरे तंपाइलो स्वेजी ने चोरी हु यार तलाव जुबी माउमियो लाऊं पुट आगे रे छोमुड़े को बियां लागे ऐ लाऊं तंपाइलो ने डुए ची भी हमोई छोंने मा यंगांग लाऊं ठी या आंग जनो सेना इधे लाऊं रो ठंये बोली एम्बो एम्बो लाऊं ठ लाऊं आशी तलाव टोम भी येरे हु पिच्चा ठागे रावे। चनो अप्पी कारो दावा वैसे खामु ये। कुछ ना साबी लूटा मुटी ये कहाँ ठों पाये मुगु सातें से से बारों में ये कहाँ ठों पाये यो नौशी मा मदाया बा। ओके सिंदी पी बिला ओके फिर त्याग दूजी में क्या पाऊंगा डेट ये कहाँ सिंदी यौशी नहीं बाली मामी नामे ठोंपा फिर नामे मद्दी बुक क्या फन्ने कोई को फिर नामे डाउन को मद्दी बु हला होते चनो मद्दी चनो फिर नामे बदुसुरा चनो टके मद्दी रहा चनो फिर नामे वो चनो अम्मी गाले प्योले प्यो मियाऊ चनो अभी बदू बेवासुरा ले चनो मती हाँ महो दे बाबू ए मशीबे मुरे खले ये लो शीमा मशीरा बे क्वा के दासो में मीना में प्योदा चनो मीना में का डोला वेंजी बदू डोला वेंजी बा प्या प्या प्या प्या माने पत्ते खेले डोला वेंजी आला निज़माओ, 妹妹也白露的嘞。 今朝没哈，今朝地里啥月嘛，南北嘛，脚腰嘛的。哎，没表表姐也输赢，今朝么没跟侬阿罗，没哈，问他没阿这个，他太硬的嘛。为什么他们吃的硬包偏呢？你给屋里路要啥呗？ 哈，都看，好吧，好你吧。啥玩意啊？俺没把硬嘛，硬包路人呢？俺那下给的狗呢？这你呀嘛，光没啥被骗没？咱那你怎么弄过？妹妹面那嘛，爸妈咋办的嘞？ 没耶，面那嘛，妈的，是咯，娘，哦，没面那嘛，伢们把我嘛，没几只老泥巴鸡的，没那几只龙西个。 哎，哥哥，弟弟还爱哄我，也听别了吧。那嘛什么？哦，是比我爷。 好个， 弟弟看我用背钱的，立马被抽他来管喏。 好个，哥们。 哎，有些人家人，弟弟看我。我是看奶奶表现你的过，秋干那个你我拉考过。 好个爹，谁叫我？ 咱呢，妹妹啥玩意啊？可怜半天没个不？ 嗯？哦，今朝爹不没了吧？ 他说没地的啥月啥币，妹妹啥玩意啊？那俺那么比无所谓。 哦呀，就皮薄身难你的眉毛掉个，那一弄究竟是什么的拉呀？ 咋？咋，刘丽，王春梅，没皮啊，他都没乌龟，哪没挂发呀？哪没？ 呀，看伢就皮，好了，看伢就皮。 哎，好的，啥玩意啊？皮皮肉硬嘛，硬不肉硬的，皮皮那泥松皮，把肉过问也给他的。那文艺股陪陪米巴里啊，先下来点钱。过问乔拉老妹，先多呀下来吧，瓜。阿古咋表的单说？爸陪陪咋呗？陪陪咋呗？我不管你咋样，爸我陪陪刘三木管你比着。我不管，就是比潘丽比方面咋样？ 啥呀？ 潘丽比方面， 就古刘三木管你，木不往老妹们，好啥？ 就多多表白咋样？别路里加多 一嗯，得压路机，哈哈哈哈哈哈！看明了得压路机，好了，哈哈 哈哈哈哈！多多路里 的，多多没多难，没多难，看明了得压路机，照顾木棒老辈们，好了， 好，好的，别别老辈们的， 没老节目，第一回来了，叫我们老节目， 爸， 我不得我下午准备个表格片录的。可明儿路嘛哈路来你的心里路，第一看嘛好的路里第一看片，我明儿呀个第二能片你家哪呀？可明儿路有嘛的屋里的嘛的叫，我口嘛的刚叫在李龙伯说的路，刚满正满的屋里人家心里，那没变的呀，哪来了？ 他你看嘛， 第六单木嘛，就第一看，第二路过就得了，就过太单的别别不啊，可明儿路。 巴黎我姐我姐骗你来了这样子几年 弟弟也看啊不咋没过 别啊你妈是看我他们家都就能离咋吧呀离咋吧呢 不给 就能是看我表演了妈咪的没了是看我 表演我说白 弟留在我宝宝了啊哈哈别看谁个就能没不出来 哦 那家弟也看你西地的出来的用电路没压的弟也看你西地的路是看我就能表演了妈咪的没了 妈咪的古城白他们这个我就能刚刚妈咪一个。 哎呀用点别被通恰路没压的爹看你的嘛。都来把我买吧。 哎咋啊屁股吧屁股连着出来了这鬼。 爹妈爹啊都是无单面哦。 咋 他们啊就个屁。啊屁股啦一弄的苦米大都的树也刚上面刚上。哪来了？ 爸， 当米的我路老家的东北边，刚上脚开的米吧哈，路老家我经常弄的米吧，路远我到家没远，我盼你的， ညိုးတဲ့တာဝန်မကျေပြုံနဲ့မိပါခမည်းတော်လို့တမိုင်းကိုမမျော်မြင်ညိုးတဲ့တာဝန်ကိုဥပက္ခပြုတဲ့မိသားစုခေါင်းဆောင်နေတခုခေါင်းဆန်မှုကြောင့်ကျောက်တော်လို့တာသမီတွေမှာအငက်ပြဒနာဝင်နေရတာနားလေလားအငက်ပြဒနာတွေရင်ဆိုင်ပညာကမတက်ဥစ္စာကမွဲ့လူသားသမားဖြစ်လို့ဖြစ်တခိုးဖြစ်လို့ဖြစ်တမညာဖြစ်လို့ဖြစ် လူကောင်းကနေလူဆိုးဖြစ်နေကြတာခမည်းတော်လို့တာဝန်မကြီးတဲ့လူမျိုးတွေကြောင့်ဗျခမည်းကတော့တိုက်နေကားနဲ့ပန်ကားအောင်မှထိုင်အချိန်တိုင်းစာအုပ်ကလေးလှန်ပြီးညံနေညံနဲ့ထုတ်တဘဝသာဖူလုံုံနဲ့အာမရမယကြီးမယငယ်အသွဲသွဲနဲ့စီးစိမ်နေအမျိုးမျိုးရစ်ကျုပ်တို့သားသမီးတွေကြတော့ဥပက္ခပြုတ်တာဟဲ့ကျုပ်တို့မှာကငတ်ချင်နိုင်ငတ်ငတ်ပေးရင်ငတ်ကျုပ်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ခမည်းမိတွေကိုတွားကြည့ မတူအောင်ပိန်နီသေးခွေးပြီးယောဂအမျိုးမျိုးတန်ကိုခံစားနေရတယ်ကဲစကားမှုတို့အလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာစဉ်းစားကြည့်ကြပါတီလူတမ်းမှုပေါ်ပေါက်လာလားမောင်မျိုးဆိုတဲ့ကောင်လေးသိရခြင်းဟာကြောက်ကြောင်လားလက်တဲ့တော်တုတ်ကြောင်လားကြုံမိမ့်မကြောင်လားဒါမှမဟုတ်ဒေါက်တာခွေးဘလူးကြောင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျုပ်ရဲ့စိုက်ကားအုံနာကြောင့်လားကျုပ်မေလားဘသူတာဝန်မကျေလို့ဒီလူသားမှုပေါ်ပေါက်လာရတာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရသမားအများကြီးအများကြီးအများကြီးရုံးတင်လို့မရတဲ့တရားခံတွေအများကြီးနောက်ဆုံးကြတော့ကျုပ်ပဲထောင်နှန်းဆန်ရမှာပဲပေါ့လေဒါပေါ့လေဒါပေါ့နားတော့ပြန်ကိုင်းတော့ပောက်ပင်ပေါ့ဟာဟာဟာဟာကြီးရကောင်းတဲ့လောကကြီး ပောက်ပင်ပါကြောင်းကိုင်းပြန်နာလူကိုင်းရတယ်တွင်ကြုံခဲ့သည်ပင်အရှိကိုသွားလျက်အနောက်ဖက်ကိုရောက်သွားထုတ်ရတခြားရှာရတလွဲအမြဲဒီလိုပဲလားနာတော်ပြိုင်ကိုင်းတော့ပောက်ပင်ပမာ နိုင်လင်းတည်ရန်ရှင်တင်တွင်ထွေယူရုပ်ရှင်ဝင်းမြင့်ရွှေချံတန်းမြင့်ကြုံပြောမြင့်ဦးရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မျိုးထိုက်ကြောင်ကုန်အေးတန်းဇလုံးခင်းသောမေထွန်းနှွန်ငိမ့်ငိမ့်မြင့်ဒေါ်ရင်ရင်မြချိုသဲမိငယ်ခလဲတရုတ်ဆောင်တော်စင်အောင်မောင်တီကြီးလေးတို့နဲ့ကြိုက်ချော်အောင်ဟင်းတို့ကတရုတ်ဆောင်ထားကြပါရဲ့တေးရည်ကျေးစုမောင်မောင်မြင့်စင်ဂီတာမူကျော်သူရနဲ့သူ့အဖွဲ့ဒီဇာလန်းကိုအောင်အောင်ချေးတံတွင်အမှတ်214မောင်ထော်လေးလံရန်ကုန်မှတပြည်လုံးမူပိုင်ဖြန့်ချိလိုက်ပါကြောင်းမိဘပေါင်းတို့ခင်ဗျာ